No dawaj, nie? Już mogę? Dobra. Jest już jasno! Znowu gastro! Pytam siebie, gdzie hajs na to? Suchar w ustach, puste dłonie, o nie! O Boże, to koniec! A teraz chodź na siano, a do murano wróci sam. Wody poszły tobie dam. To było dobre. Zadzwońcie do mnie jakby co.